start and an end. Estimem el jazz i per això som aquí una altra vegada al vostre costat. Una nova edició de Jazznàtics que obre les portes per tots els nostres oients amb el programa del dia d'avui. Benvinguts i benvingudes. Anem a gaudir per començar amb els primers minuts de la música d'Arnau Gil. L'Arnau Gil ens portarà tres peces directes del seu Mecànica Vital, àlbum publicat a 2019 i que ens acompanyarà en el dia d'avui. Seran les peces de l'Arnau, concretament l'Absència, Purple Haze i també una peça que s'anomena La Rumba pel Raül. Som-hi, doncs! Kiss the Sky. Thank you. Aquestes han estat les peces que escoltàvem a càrrec de l'Arnau Gil amb la rumba pel Raül en darrer terme, abans amb el Pulp pel Haze i també l'absència del seu àlbum Mecànica Vital, com us hem comentat, editat a 2019. Tres peces que hem escoltat a càrrec de la seva música. Seguim endavant. Això és el vostre programa, és Jazznàtics, i ara és un clàssic de la mà d'Eus Groove. Això es diu Playdate. Seguim amb 2019 ara mateix, Waiting to be Kissed, un dels temes en format de single editat per Tanya Wills Quartet. My stocking waiting to be filled. There's not a single thing I've missed. Bells are a-clanging, mistletoes are hanging. I'm just waiting to be kissed. The party's starting, the lights are all aglow. I hope this evening has a twist. Glasses clinking, eggnog I'll be drinking while I'm waiting to be kissed. The clock is a ticking, it's a quarter to four. Presents are under the tree. It's all pretty swell when there's a knock on the door. Could someone be here just for me? Well, Santa's coming. There's just one thing I need, so boy, I hope I'm on his list. Sure wish he'd hurry, 'cause I just hate to worry, and I'm waiting to be up now. to be kissed. De la música de la Tanya Wills Quartet, amb Waiting to be Kissed, d'aquest 2019, passarem a escoltar tres peces del disc de Javi Ruibal, que en el seu moment no vàrem escoltar quan es varen presentar el disc que va editar Solo un Mundo el 8 de març de 2019 a través de Nova Records. Aquest disc ens deixarà en el dia d'avui, a través del segell Lo Suyo, les peces Cabore Tambi. Després escoltarem Taupe Cal i també Barry Hacos. Escoltem a Javi Ruibal. Thank you. Thank you. Així hem escoltat a Javi Ruibal dins de Jazznàtics amb aquesta edició d'enguany del nostre programa i, com sempre, al vostre costat. És avui un dia també per recordar amb el nostre programa de Jazznàtics, la nostra edició setmanal 242. Estem al costat ara mateix d'un disc que van rebre fa temps, però que mai havíem posat en el nostre programa. Sí que havíem posat música d'aquests protagonistes. El Fuzz Trio. Aquest àlbum es va editar el 2013 i concretament el 15 d'abril d'aquell any. I té, doncs, diferents peces a través del sigill Caronte, que ens va arribar. Fuzz Trio és un d'aquestes formacions, diríem que llegendàries, quan es van unir tres dels més destacats músics de l'escena del jazz de l'estat espanyol. Són Marcelo Peralta, el saxos, amb Baldo Martínez al contrabaix, i Carlos, Sir Charles, com se'l coneix, González, a la bateria. El 2013, com dèiem, editaven el disc anomenat com ells, Fuzz Trio, i d'aquest disc nosaltres hem triat tres peces: Punto d'Encuentro, Madera Latina i El Vidalero. d'aquesta manera hem arribat fins al final del nostre programa de Jazznàtics amb Rafael Corbí per aquesta edició d'avui, que ens ha acompanyat amb Arnau Gil amb uns temes de Uji Groove i de Tanya Wells, d'en Javi Ruibal i també recordant a Fast Trio. M'acomiado amb El Vidalero des d'aquest disc del 2013. Serà fins la propera setmana a Jazznàtics. Gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure. Thank you.